ce n-aș da să mor de seară. La trei zile să vin iară, să văd cine mă iubește și cine mă dușmănește, cine de rău mă vorbește. De nu-i mai cuprinde locul, tot ei mi-au încat norocul. Arză focul soarta mea, măi, n-am avut parte de ea, măi. Supărare, supărare, ești ca haina din spinare, ești ca haina. De supărări nu mai scap, nu știu, Doamne, ce să fac, măi. Miezul nopții când sosește, nu mai plâng când mă găsește. Dumnezeu, unde ești mare, în genunchi îmi cer iertare, în genunchi îmi cer iertare. Copilașii să-mi cresc, că doar pentru ei.